अच्छा टीका में देख लीजिए, अनादि अनंत महतः परम ध्रुवम नचास्य कश्चित् जनिता इत्यादि। अनादि अनंतम ब्रह्म अनादि है, अनंत है, इसलिए नित्य है। अस्य कश्चित् जनिता न अस्ति, इसका कोई जनिता ही नहीं है, जनिता नहीं है तो फिर नित्य होगा इत्यादि। ब्रह्म अनादित्व श्रुति नाम, ये श्रुति ब्रह्म को अनादि कहते हैं। और तुम जातो भवसी विश्वतो मुख, तुम स्त्री, तुम पुमानसी, तुम कुमार उतवा कुमारी, ये मंत्र सब कुछ उत्पन्न हुए हैं ब्रह्म रूप ही है, इस प्रकार की ब्रह्म का उत्पत्ति श्रुतिया विरोध अस्ति नवा। कुछ श्रुति ब्रह्म का नित्य, ब्रह्म को नित्य कहते हैं, कुछ ब्रह्म को उत्पन्न वाला कहते हैं, विरोध है अथवा नहीं है इति एक वाक्य तो भावा भावाभ्याम संदेह। विरोध है तो एक वाक्यता नहीं होगा, विरोध नहीं है तो एक वाक्यता होगा, संदेह होने से पूर्व पक्ष कहता है अस्ति विरोध इति पूर्व पक्ष। यथा वायुवादेर अमृतत्वादिकम उत्पत्ति श्रुति बलाद आपेक्षिकम, सिद्धांति कहता है वायुवादि में अमृतत्व वायु अंतरिक्षम च एतद अमृतम, ये जो अमृतत्व वायुवादि में सुना गया है वो तैतरीय में तस्माद वा एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूत, ये आकाश वायु की उत्पत्ति श्रुति के बल पर अमृतत्व को आपेक्षिक कहा गया, तथा ब्रह्म अनादित्वम आपेक्षिकम, जैसे वायु आकाश के अमृतत्वम आपेक्षिक हुआ, इस प्रकार के ब्रह्म में अनादित्वम भी आपेक्षिक होगा, ऐसे दृष्टांत संगत्या एकदेशी पक्षम प्रापयति। एकदेशी कहता है ब्रह्म का अनादित्व पक्ष ये भी आपेक्षिक, ब्रह्म अनादित्वम ये आपेक्षिकम। वायुवादेर अमृतत्वादि उत्पत्ति बलाद आपेक्षिकम, इस प्रकार की ब्रह्म अनादित्व आपेक्षिकम इति दृष्टांत संख्या। ठीक है, पूर्व पक्ष कहता है कि विरोध, विरोध होने से श्रुति दोनों अप्रमाण होंगे। एकदेशी कहेगा कि नहीं नहीं अप्रमाण होंगे नहीं, कुछ एक को गौण मान करके एक वाक्यता कर लेंगे। किसको गौण मान लेंगे, कहते हैं ब्रह्म में अनादित्व ये आपेक्षिक है तो होने से श्रुति में विरोध नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि विरोध है इसलिए अप्रमाण, एकदेशी सर्वदा कहेगा कि विरोध अंश को छोड़ करके अविरोध अंश को ले करके विरोध अंश में गौणी मान लेंगे, आपेक्षिक मान लेंगे तो अविरोध हो जाएगा। सिद्धांती कहेगा कि नहीं नहीं आपेक्षिक नहीं है, मुख्य मुख्य है। सर्वत्र ऐसे तीन पक्ष ये आएंगे। एकदेशी पक्ष हम प्रापयति, एकदेशी भाष्य में वियत पवनयोर असंभाव्यमान जन्मनोर अपि उत्पत्तिम उपसृत्य ब्रह्मणो अपि भवेत कुतश्चित उत्पत्ति रीति स्यात् कस्यचिन मतिः। वियत पवनयोः असंभाव्यमान जन्मनोः बहुव्री है, असंभाव्यमानम जन्म ययोः, इनका जन्म संभाव्यमान नहीं है फिर भी सिद्धांत इनका जन्म सिद्धि कर दिया। तो असंभाव्यमान जन्मनोर अपि उत्पत्तिम उपसृत्य सुन करके ब्रह्मणो अपि भवेत कुतश्चित उत्पत्ति, ब्रह्म का भी उत्पत्ति हो किसी से इति कस्यचित मति ही स्यात्, इसका बुद्धि इस प्रकार के हो जा सकता है। कैसे उसको दिखाते हैं टीका में, ब्रह्म कुतश्चित जायते कारणत्वात् आकाशवत्, तो ब्रह्म कहीं से उत्पन्न होता है क्योंकि कारण है आकाश, आकाश स्वयं वायु इत्यादि का कारण है, तो जो कारण होगा वो स्वयं कार्य होगा। इसी प्रकार की ब्रह्म भी जगत का कारण होने से वो भी कुतश्चित जायते, ये अनुमान अर्थात ये एकदेशी अनुमान दे रहा है, आगे इसका फिर विचार होगा। यहाँ एकदेशी पूर्व पक्ष, अभी यहाँ पूर्व पक्ष और एकदेशी थोड़ा अलग दिखा दिया, पूर्व पक्ष दो श्रुति का विरोध है दोनों अप्रमाण हो जाएंगे, एकदेशी एक को गौणी कह करके एक वाक्यता करवा देगा, तो ये एकदेशी का अनुमान है। ब्रह्म कुतश्चित जायते कारणत्वाद आकाशवद इति अनुमान अनुग्रहात जन्म श्रुतिर बलियसी, ब्रह्म की उत्पत्ति होती है जन्म श्रुति अर्थात तुम जातो भवसी विश्वतो मुख, ये तैतरीय श्रुति ये बलियसी। भाष्य में तथा विकारेभ्य एव आकाशादिभ्य उतरेषाम विकाराणाम उत्पत्तिम उपसृत्य आकाशस्यापि विकारादेव ब्रह्मण उत्पत्तिरिपि इति कश्चिन मन्येत। विकारेभ्य एव आकाशादिभ्य, आकाश स्वयं विकार है, सिद्धांति कह दिया कार्य है, उससे उत्तरेषाम विकाराणाम वायुवादिनाम आगे होने वाला विकार, इनका उत्पत्तिम उपसृत्य, तो जो स्वयं विकार है वो आगे विकार का जनक हो गया, अर्थात जो विकारों का जनक होगा वो भी स्वयं विकार होगा। तो आकाशस्यापि विकारादेव, आकाश स्वयं विकार है, तो होने से ये ब्रह्म उसका कारण हुआ। तो जो विकार का जनक होगा वो स्वयं भी विकारी होगा, तो होने से ब्रह्म भी विकारी हो जाएगा, तो ब्रह्मण उत्पत्ति रीति कश्चिन मन्यते। टीका में नच अनादि कारण कारण अभावेन अनवस्था, ये सिद्धांत कहता है। अगर कोई आप अनादि कारण नहीं मानेंगे, आकाश कारण हुआ तो वो भी कार्य बन जाएगा, इसी प्रकार की ब्रह्म भी कारण हुआ वो भी कार्य बन जाएगा। तो जो कारण होगा अगर वो कार्य बनेगा तो फिर उसका भी कारण कह करके अनवस्था हो जाएगा। तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि अनादि कारण अभावेन अनवस्था, अनवस्था हो जाएगा। इस प्रकार के सिद्धांत पक्ष से कहा जाने से एकदशी कहता है कि इसे नच, क्यों बीजांकुरवत अनादित्व उपपत्ति है, ये हो जाएगा। इसलिए कोई एक परम अनादि मानना है ब्रह्म, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तथा च दीपाद दीपवत ब्रह्मांतराद ब्रह्मांतर उत्पत्ति, एक दीप से दूसरा दीप जैसे प्रज्वलित तो हो जाता है, इसी प्रकार की एक ब्रह्म से दूसरा ब्रह्म उत्पन्न होंगे, तो नाना ब्रह्म ये हो जाएंगे। उत्पत्ति श्रुत्या च अनादित्व श्रुतेर नैया इति, उत्पत्ति श्रुति के द्वारा, उत्पत्ति श्रुति तुम जातो भवसि विश्वतो मुख, इसके द्वारा अनादित्व श्रुति अनादि अनंत महतः परम ध्रुवम जो पहले दे दिया प्रथम वाक्य में टीका में, तो ये उत्पत्ति श्रुति के द्वारा अनादित्व श्रुति नैया, अर्थात तो अनादित्व जो कहा गया ये अपेक्षिक अनादित्व नैया इति, अनादि अनंत ब्रह्म समन्वय असिद्धिर इति प्राप्ते, एकदेशी कह दिया ब्रह्म अनादि अनंत उसमें वेदांत का समन्वय ये सिद्ध नहीं हुआ इति प्राप्ते, क्योंकि ब्रह्म अनादि नहीं हुआ उसका भी कारण होगा, क्योंकि ब्रह्म स्वयं आकाश का कारण होने से उसका भी कोई कारण होगा इति प्राप्ते मुख्य सिद्धांतम आह। भाष्य में मुख्य सिद्धांतम आह ताम ताम आशंकाम अपनेतुम इदम सूत्रम, यह आशंका अर्थात ब्रह्म भी कार्य हो जाए ये आशंका का निराकरण करने के लिए इदम सूत्रम असंभवस्तु, क्योंकि सत का उत्पत्ति होती नहीं है, असंभवस्तु इति न खलु ब्रह्मण सदात्मकस्य कुतश्चिद अन्यतः संभव उत्पत्तिर आशंकितव्या। ब्रह्मण सदात्मकस्य समानाधिकरण सद आत्मा यस्य तस्य ब्रह्मण कुतश्चित अन्यतः, ये कुतश्चित अन्यतः समानाधिकरण है, अन्य किसी से संभव संभव अर्थात उत्पत्ति न आशंकितव्या, न पहले दे दिया क्या, इस प्रकार आशंका करना नहीं है सिद्धांति कहता है। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात, सिद्धांति कहता है कि अनुपपत्ति है, ब्रह्म की उत्पत्ति ही नहीं होती है। टीका में ये अभी सिद्धांति अनुमान दे रहा है, एकदेशी अनुमान ऊपर हो गया था व्यदिति प्रतीक के आगे ब्रह्म कुतश्चित जायते कारणत्वात्, ये एकदेशी का अनुमान था, अभी सिद्धांति अनुमान दे रहा है ब्रह्म च न जायते, सत प्रतिपक्ष अनुमान देता है, वहां था ब्रह्म जायते, अभी कह दिया ब्रह्म न जायते, वो कहा था कारणत्वात्, ये कहता है कारण शून्यत्वात्, भिन्न हेतु आकर के साध्याभाव को उसी पक्ष में सिद्ध कराएगा, ये सत प्रतिपक्ष है। दृष्टांत देता है नर विषाणवत व्यतिरेकेण घटवत, व्यतिरेकेण अर्थात जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु भी नहीं रहेगा, साध्य हो गया न जायते उसका अभाव हो जाएगा जायते, और हेतु हो गया कारण शून्यत्वम उसका अभाव हो जाएगा सकारणत्वम, तो घट में अभिजायते भी हो जाएगा और कारण सत्व भी हो जाएगा। और नर विषाण में दृष्टांत में वहां हेतु भी नहीं है, कारण शून्य न, दृष्टांत में हेतु रहेगा और साध्य रहेगा, व्यतिरेकेण घटबद्धिया अर्थात तो नर विषाण ये अन्वय दृष्टांत, व्यतिरेक दृष्टांत घट हो गया, तो नर विषाण ये अन्वय दृष्टांत, अन्वय दृष्टांत अर्थात हेतु भी रहेगा साध्य भी रहेगा, हेतु हो गया कारण शून्यत्व और साध्य हो गया न जायते, ये अन्वय दृष्टांत हुआ। व्यतिरेकेण घटवच्च इति अनुमान अनुग्रहात, ये अनुमानेन अनुग्रह। और विपक्षे च, विपक्षे विपक्षे बाधक दिखाएंगे, विपक्ष अर्थात हेतुरस्तु साध्य मास्तु व्यविचार, तो विपक्षे हेतुरस्तु अर्थात कारण शून्य तो हो और जायते, हेतु हेतुरस्तु अर्थात कारण शून्य तो मस्तु और साध्यम मास्तु अर्थात जायते, इस प्रकार के हेतु कारण शून्य तो हो और उत्पन्न भी हो इस प्रकार की, तो विपक्षे च अकारण कार्यवाद प्रसंगात, कारण शून्य तो मस्तु अर्थात कारण नहीं हो किंतु जायते अर्थात कार्य उत्पन्न हो, तो ये क्या स्थिति हो जाएगा, अकारण का कार्य, कारण नहीं है किंतु कार्य हो जाता है, अकारण का कार्यवाद प्रसंगात अर्थात बिना कारण से भी कार्य हो जाएगा, ये दोष आएगा। ब्रह्म अनादित्व श्रुतयो बलियस्य, ये हेतु से एक हो गया अनुमान अनुग्रहात और विपक्ष में बाधक तर्क सत्वात, बाधक तर्क अर्थात अकारण का कार्यवाद प्रसंग, ये बाधक तर्क हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों सहायता से ब्रह्म अनादित्व श्रुतयो बलियस्य बलियस्य बलियसी, इसका जस का रूप हो गया बलियस्य, ब्रह्म को अनादि कहने वाले श्रुति ये बलवान हो जाएंगे बलियस्य, जस का रूप गौरीय जैसा होता है। इति कारणत्व लिंग बाधा, पूर्व पक्ष का अनुमान में था ब्रह्म कुतश्चित जायते कारणत्व, अभी सिद्धांत कहते हैं कि कारणत्व जो लिंग हेतु वो हेतु बाद हो गया, तो होने से जन्मश्रुति, जन्मश्रुति तुम जातो भवसी विश्व तो मुख, ये जो आरंभ में दिया था ये उसका, ये जन्मश्रुति अभी ये जन्मश्रुति का बाद हो जाएगा फिर, क्योंकि अगर ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती है फिर ये जन्मश्रुति बाद हो जाएगा, सिद्धांत कहते हैं श्रुति बाद नहीं होगा, कार्य अभेदेन व्याख्याय अर्थात कार्य उपाधि विशिष्टत्व न ब्रह्म की उत्पत्ति कहा गया, ब्रह्म की जहाँ उत्पत्ति कहा जाता है ये तुम स्त्री तुम पुमानसी तुम कुमार उतवा कुमारी तुम जीर्णो दंडे न बचसी तुम जातो भवसी विश्व तो मुख, तुम जात कहने से शरीर इत्यादि उपाधि को लेकर के जात कहा गया, कार्य कार्य हो गया शरीर आदि, उससे अभेदन अभेदन अर्थात तादात्म्य न, कार्य तादात्म्य न जन्मश्रुति का व्याख्यान करना चाहिए, शुद्ध ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होगी। इति अनेन आद्यंत ब्रह्म समन्वय सिद्धि इति अनेन इति अनादि अनंत इति अनेन इति व्याख्या इति अनादि अनंत ब्रह्म समन्वय सिद्धि रीति सिद्धांत फलम, अनादि अनंत ये ब्रह्म की सिद्धि हो जाएगा सिद्धांत फलम। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आपका हेतु असिद्ध है, सिद्धांत कहता था ब्रह्म कुतश्चित न जायते कारण शून्यत्वात्, अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि हेतु असिद्धि, सिद्धांत कहता कि कारण शून्यत्व का असिद्धि हो जाएगा अर्थात कारण, तो सिद्धांत कहता है कारण से अनिरूपणात्, ब्रह्म का कोई कारण है इसका निरूपण ही नहीं हुआ है इसलिए हेतु असिद्ध नहीं हो पाएगा, तथा ही सिद्धांत अभी ब्रह्म का कोई कारण नहीं है इसका निरूपण कर रहा है, तथा ही किं सन्मात्रस्य ब्रह्मणः सन्मात्रमेव सामान्यम कारणम सद विशेषो वा असद वा, सन्मात्र ब्रह्म को कार्य कहने के लिए उसका कोई कारण होगा, कारण प्रथम विकल्प हुआ वो भी सन्मात्रमेव, द्वितीय विकल्प हो गया सन्मात्रमेव सामान्यम कारणम, अथवा सद विशेष, पहले हो गया सत सामान्य ब्रह्म का कारण, दूसरा हो गया सद विशेष ब्रह्म का कारण, और तीसरा हो गया असत ब्रह्म का कारण असत, ये तीन विकल्प किया। न त्रेधा अपि, तीनों प्रकार से नहीं होगा। एधाच, ये सूत्र से त्री से एधाच प्रत्यय हो जाएगा। न त्रेधा अपि इति आह सन्मात्रं हि भाष्य में। न खलु ब्रह्मणः सदात्मकस्य कुतश्चित् अन्यतः संभव उत्पत्तिर आशंकितव्यः। कस्मात पूर्व पक्ष पूछता है तो सिद्धांत कहता है अनुपपत्ति, क्यों अनुपपत्ति, कहते हैं सन्मात्रं हि ब्रह्म, ब्रह्म सन मात्र, मात्र मता सदैव, न तस्य सन्मात्रादेव उत्पत्ति ही संभवति। ब्रह्म स्वयं सन्मात्र है, सन्मात्र का सन्मात्र से उत्पत्ति नहीं होगा। हेतु देता है सिद्धांति, असति अतिशय प्रकृति विकृति विकार भावानुपपत्ति है। अगर विशेष कुछ नहीं है, अतिशय नहीं है, तो दोनों का बीच में प्रकृति विकृति भाव नहीं बनेगा। जैसे मृद और घट, अभी घट विकार हो गया, मृद प्रकृति हो गया, विकार में नाम रूप अधिक आया, तो अगर कुछ भी विशेष नहीं रहेगा तो प्रकृति विकृति भाव ही नहीं बनेगा। इसलिए सन्मात्र से सन्मात्र ब्रह्म की उत्पत्ति ये नहीं हो पाएगा। दूसरा विकल्प था कि सद विशेष, सत सामान्य से सत सामान्य की उत्पत्ति नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्य कारण में विशेष नहीं रहेगा। फिर अभी कहेंगे सद विशेष से सन्मात्र सत सामान्य ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाएगी। सिद्धांती भाष्य में निराकरण करता है, ना भी सद विशेषात, ना भी सद विशेषात ब्रह्मणो उत्पत्ति। सिद्धांत हेतु देता है त्रिष्ट विपर्ययात्, विशेष से सामान्य की उत्पत्ति ये नहीं होती है। अगर ऐसा कहेंगे तो ये दृष्ट का विपर्यय, जैसा भाष्य में दिखाते हैं कि सामान्याद ही विशेष उत्पद्यमाना दृश्यन्ते मृदादेर घटादयो न तु विशेषेभ्यः। सामान्याद ही, सामान्य से विशेष की उत्पत्ति होती है। विशेष कोई नाम रूप वाला हो गया तो मृद में घटाकार कंपु ग्रीवादि महत्व ये आ जाएगा तो ये विशेष हो जाएगा। तो मृद जिसमें कोई नाम रूप आकार नहीं है वो सामान्य है, उससे कंपु ग्रीवादि मान विशेष इसकी उत्पत्ति होती है। विपरीत तो नहीं है, घट से मृद की उत्पत्ति नहीं होगी। सामान्याद ही विशेष उत्पद्यमान दृश्यन्ते, जैसे मृदादेर घटादय, मृदादे पंचमी, मृदादि से घटादि की उत्पत्ति होती है। न तो विशेषेभ्य सामान्यम, विशेष से घट से मृत की उत्पत्ति ये नहीं होती है। द्वितीय विकल्प निराकरण हो गया, प्रथम विकल्प था सामान्य से सामान्य की, नहीं हुआ। द्वितीय विकल्प हो गया विशेष से सामान्य की, ये भी नहीं हुआ। अभी कहेंगे असत से सत की उत्पत्ति, भाष्य में ना भी असतो, असतो सत सत सामान्य से ब्रह्मण उत्पत्ति, ये भी नहीं है। निरात्मकत्व, असत निरात्मक है, उसका स्वरूप ही नहीं है। और श्रुति भी है कथम असत सत जायत सत्व एव सोमे इदम अग्र आसित छांदोग्य में। अच्छा ये आठ सात नहीं, कथम असत सत जायत, ये तो छ, ना ना ये बिल्कुल छ, और ये आठ सात कैसे लिख दिया, आठ सात तो ये प्रजापति विद्या वाला बात है, अष्टम अध्याय, ये तो षष्ठ में छ दो में या छ एक में बिल्कुल होना चाहिए, छ एक में ही होना चाहिए। छ दो में है, कुतस्तु खलु स्याद एवं कथम असत सज जाए तो सत्व एव इदम अग्र आसित एकम एव द्वितीयम, ये तो छ दो में है, छ दो दो, किन्तु आठ सात वहां दे दिया क्या इसको, फिर आप लोगों का संख्या दिया है, क्या दिया, आठ सात एक, अच्छा अभी आठ सात एक दे दिया, सत्य काम आठ सात एक है, यह आत्मा अपत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिघत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प स्व अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य स सर्वांग लोकान आपनुति सर्वांश कामान। तो यस्तम आत्मानम अनुविद्य विजानीति जानाति इति यह प्रजापति रुवाच। ये कैसे आठ सात दे दिया, वो लोग भी सब भी आठ सात लिख दिए, इसको परिवर्तन कर दीजिए। यह छः दो दो आगे भी फिर एक आठ सात एक लिख दिए तज्जलानी थी। आगे सूत्र में और एक संख्या दिया है, अच्छा ठीक है, वहां पहुंचने से देखेंगे। कथम असतः सज्जायत इति च आक्षेप श्रवणात्। स कारणम करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चित् जनिता न चाधिपः। स कारणम वो अर्थात मूल कारण है, स स आत्मा कारणम मूल कारणम। और करणानाम अधिपानाम अधिप, करण का अधिप, अधिप अर्थात जो अधिष्ठात्री देवता, अधिष्ठाता देवताओं का ये अधिप है, जो आत्मा है वो करण का अधिष्ठाता देवता अग्नि दिग्, इस प्रकार की ये सब ये बाघ इंद्रिय का हो गया अग्नि, श्रोत्रेन्द्रिय का हो गया दिक्, चक्षु का आदित्य, इस प्रकार की जो करण का अधिप है उनका भी अधिप। और न च अश्य कश्चित जनिता, न च अधिप इसका कोई फिर जनिता जनक अथवा इसका कोई और स्वामी, अर्थात ये अन्य किसी के लिए परार्थ है ऐसा ये नहीं है। इति च ब्रह्मणो जनयितारं वारयति, ब्रह्म का जनयिता जनयिता उत्पत्तिकर्ता ये नहीं है। अच्छा, वियत पवनयोः पुनर पुनर उत्पत्ति ही प्रदर्शिता, न तो ब्रह्मणि ब्रह्मण सा अस्ति इति वैषम्यम्। वियत पवन की उत्पत्ति होने से ब्रह्म का भी उत्पत्ति हो जाएगा, इस प्रकार की एकदेशी शंका किया था, क्योंकि आकाश और पवन ये दोनों कारण है, जो कारण है उनकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्म भी कारण है तो उसका भी उत्पत्ति हो जाएगी। तो साम्य दिखा करके एकदेशी ने शंका किया था, अभी सिद्धांत कह रहे वियत पवन यो पुनः उत्पत्ति प्रदर्शिता, तैतरीय में दिखाया गया है, और अभी विचार भी किया गया पूर्व दो अधिकरण में, न तो ब्रह्मण सा अस्ति, सा अर्थात उत्पत्ति, ब्रह्म का उत्पत्ति नहीं है इति वैषम्यम। टीका में सन्मात्र ही इत्यादि ना आगे, दीपस्तु दीपांतरे निमित्तमिति अनुदाहरणम्। पूर्व पक्ष कहता जैसे दीप से दीपांतर की उत्पत्ति हो जाते, ब्रह्म से ब्रह्म अंतर अन्य ब्रह्म की उत्पत्ति हो जाए, तो सिद्धांती कहता है कि दीप का विषय में अन्य दीप वहाँ वो कोई उपादान कारण नहीं है, वो निमित्त कारण है, और यहाँ चल रहे ब्रह्म उपादान कारण है, उदाहरण नहीं है। और वियत पवन और ब्रह्मणश्च विभक्तत्व अविभक्तत्वाभ्याम कारण अभा कारण भावाभावाभ्याम च वैषम्यम। वियत पवन ये विभक्त है, विभक्त अर्थात दूसरों से भिन्न है, और ये इनका कारण है, कारण भावात वियत पवन का कारण है, और ब्रह्मणश्च अविभक्तत्वात और इसके कारण अभावात। तो वियत पवन और विभक्तत्व और कारण भावत्व, ब्रह्मणश्च अविभक्तत्व और कारण अभावत्व, तो मिला करके दोनों दोनों को लिख दिया। वियत पवन और ब्रह्मणश्च, वियत पवन और विभक्तत्व होने से कारण भावत्व, और ब्रह्मणश्च अविभक्तत्व इसलिए कारण अभावत्व, कारण अभाव कारण भावा भावाभ्याम मिला करके लिख दिया ना, कारण भावाभ्याम। अच्छा नहीं है, हाँ चाहिए, अरे कारण भावा भावाभ्याम, कारण भाव और कारण अभाव, भावा भावाभ्याम कारण भाव भावाभ्याम च वैषम्यम। तो सिद्धांति यहाँ तो कह दिया, इसलिए ब्रह्म और वियत पवन में साम्य नहीं आएगा। अच्छा, और पूर्व पक्ष हेतु दिया था ब्रह्म अपि कुतश्चित जायते कारणत्वात्। सिद्धांत कह रहे कि जो कारणत्व लिंग आपने दिए थे, कारणत्व लिंगस्य अप्रामाणिक अनवस्था, ब्रह्म भी कारण होगा तो उसका भी कोई कारण रहेगा तो अप्रामाणिक। पूर्व पक्ष कहा था कि बीजांकुर न्याय न, सिद्धांत कहते हैं कि ये प्रामाणिक नहीं है, ब्रह्म का कोई कारण और बीजांकुर न्याय ये हम केवल कल्पना करते हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। इसलिए सिद्धांत कहते हैं कि अप्रामाणिक अनवस्था, अब बीजांकुर न्याय के अवस्था दिखाएंगे उसमें प्रमाण नहीं है। तर्केण अभी बाधम आह, तो ब्रह्म का कारण अगर मानेंगे तो तर्क से भी बाध होगा। भाष्य में नच विकारेभ्यो विकारांतर उत्पत्ति दर्शनात् ब्रह्मणोपि विकारत्वं भवितुम् अर्हति। ये पूर्व पक्ष कहता है विकारों का विकारेभ्यो पंचमी विकारांतर उत्पत्ति दर्शनात्, विकार हो गया आकाश वायु, इनसे अभी विकारांतर वायु तेज इत्यादि, तो दर्शनात् ब्रह्मणोपि विकारत्वं भवितुम् अर्हति। क्यों कहते ब्रह्म से जो उत्पन्न होते हैं विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे आकाश से विकार वायु उत्पन्न हुआ होने से आकाश स्वयं विकारी हो गया, इसी प्रकार की ब्रह्म से विकारी आकाश उत्पन्न होने से ब्रह्म भी विकारी हो जाएगा। तो विकारेभ्यो विकारांतर उत्पत्ति दर्शनात् ब्रह्मणोपि विकारत्वं भवितुम् अर्हति। सिद्धांत कहता है कि नच मूल प्रकृति अनभ्युपगमे अनवस्था प्रसंगात्, अगर जो कारण होता है वो भी कार्य होगा कहेंगे तो कोई मूल प्रकृति नहीं मानेंगे, मूल प्रकृति अविकृति, अगर कोई ऐसे अविकृति मूल प्रकृति नहीं मानेंगे तो अनवस्था होगा, वो भी कार्य कह करके अनवस्था होगा। फिर सांख्य कहेगा हम भी तो वही कहते हैं मूल प्रकृति अविकृति। तो सिद्धांत कहता है कि या मूल प्रकृति अभ्युपगम्यते तदेव च नो ब्रह्म इति अभिरोध, वो ब्रह्म है वो सांख्य प्रधान नहीं है, क्योंकि सांख्य प्रधान तो जड़ है उसमें ईक्षण नहीं घटेगा। टीका में कारण से अनभ्युपगमे यदृच्छावाद प्रसंग, अगर कारण अंत्य कारण जो मूल कारण अगर नहीं मानेंगे तो यदृच्छावाद अर्थात कहीं से भी कभी भी कुछ भी उत्पन्न हो जाए, कारण तो कुछ नहीं रहा। और अनादि कारण अनभ्युपगमे, अनादि कारण नहीं मानेंगे अर्थात हर कारण कार्य होगा उसका भी कोई कारण होगा, इस प्रकार होगा तो अनवस्था प्रसंग। और अनादि कारण को अगर मानेंगे तद अभ्युपगमे तो ब्रह्मवाद प्रसंग। तो पूर्व पक्ष कहेगा एकदशी कहेगा कि ब्रह्मवाद क्यों प्रधानवाद होगा, तो सिद्धांत कहते हैं कि कारणांतर से प्रधान आदिर निराशात, प्रधान आदि जो अन्य कारण है उनका तो निराश कर दिया गया है, प्रधान जगत का कारण नहीं होगा। अच्छा, तो इसलिए जो मूल प्रकृति होगा वही ब्रह्म है। आगे अभी वायु की उत्पत्ति हो गई कह दिया गया, अभी जो तेज की उत्पत्ति, तेज की उत्पत्ति को लेकर के विवाद नहीं है क्योंकि छांदोग्य में भी है तैतरीय में भी दोनों में हो गया। अभी यहाँ विवाद है कि छांदोग्य को लेंगे लेंगे तो तत् तेजो असृजत, तद अर्थात सद ब्रह्म, अर्थात छांदोग्य के अनुसार तेज की उत्पत्ति सद ब्रह्म से होगा और तैतरीय के अनुसार वायु से होगा। अभी इसको लेकर के विरोध है नहीं है, विचार करेंगे। तेजो तस तथा ह्याह, तेजो तस तथा तेजो तस तथा ह्याह, तेजो तस तथा ह्याह, अतः तेजो तथा ही आह, अतः वायु हो पंचमी, वायु से तेज क्यों तथा ही आह, तैतरीय श्रुति वायुर अग्नि ही, ये तैतरीय श्रुति में आता है तथा ही आह, आह श्रुति क्या कहती है, अतः अतः अर्थात वायु हो तेज, तेज की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मणो जायते बन्नीर वायुर्वा ब्रह्म संयुतात् तत्तेजो सृजते इत्युक्तेर ब्रह्मणो जायते नलः वायुरग्निरिति श्रुत्या पूर्वश्रुत्येकवाक्यतः ब्रह्मणो वायुरूपत्व मापन्नादग्निसंभवः बन्नीर ब्रह्मणो जायते ब्रह्म संयुतात् वायुर्वा बनी बनी अग्नि ब्रह्मणो जायते एक पक्ष अथवा ब्रह्म संयुतात् वायुर्वा दूसरा पक्ष हो गया विकल्प हो गया ब्रह्म संयुतात् वायु अर्थात ब्रह्म भावापन्न वायु ये मुख्य सिद्धांत मत है अथवा ब्रह्म से जैसे छांदोग्य में कहा गया तो पूर्व पक्ष कहता है कि तेजो असृजत इति उक्तेर अनलह ब्रह्मणो जायते छांदोग्य में कहा गया तेजो असृजत इसलिए अनल अनल अग्नि वो ब्रह्मणो पंचमी ब्रह्म से उत्पन्न होता है छांदोग्य श्रुति के अनुसार पूर्व पक्ष कह दिया सिद्धांति तैतरीय श्रुति के अनुसार कहता है वायुर अग्नि इति श्रुत्या वायुर अग्नि पंचमी है तो होने से पूर्व श्रुति के साथ एक वाक्यता करने के लिए वायुर अग्नि अर्थ तेज असृजत ये दोनों में एक वाक्यता के लिए ब्रह्मणो वायु रूपत्व आपन्नाद अग्नि संभव ब्रह्मणो पंचमी कीदृश ब्रह्म कहते हैं वायु रूपत्व आपन्नाथ वायु रूप प्राप्त किया जो ब्रह्म उसी से ही अग्नि की उत्पत्ति तभी क्या होगा छांदोग्य श्रुति भी चरितार्थ हो जाएगा ब्रह्म से हुआ तो किंतु कीदृश ब्रह्म कहते हैं वायु भावापन्न ब्रह्म इसलिए तैतरीय श्रुति भी चरितार्थ हो गया पूर्व श्रुति एक वाक्यत पूर्व श्रुति अर्थात तैतरीय छांदोग्य ये दोनों एक वाक्य हो जाएंगे टीका में तत्तेजो असृजत इति और वायुर अग्निरिति च श्रुति और विरोध अस्ति नवेति संदेह तत्तेजो असृजत ये छांदोग्य वहाँ तत् तत्पद से सद ब्रह्म तो उससे तेज की उत्पत्ति और तैतरे में वायुर अग्नि वायु से अग्नि की ये दोनों श्रुति में विरोध है अथवा नहीं है इति संदेह है सामान्यात सामान्य उत्पत्ति असंभव अपि पूर्व में ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि ब्रह्म सामान्य है सामान्य से सामान्य की उत्पत्ति नहीं होगी अभी कहते हैं ठीक है सामान्यात सामान्य उत्पत्ति असंभव है भी ब्रह्म वायु हो सामान्य तेज रूप विशेष उपादानत्व संभवात ब्रह्म और वायु ये दोनों का षष्ठी दिवचन ब्रह्म वायु हो सामान्य हो ये दोनों का सामान्य लेंगे तो उससे तेज रूप विशेष ये उत्पन्न हो जाएगा तो ये दोनों तेज रूप विशेष का उपादान हो जाएंगे संभवात तुल्य बल तया अस्ति विरोधात ब्रह्म वायु सामान्य तेज रूप विशेष उपादान संभवात तुल्य अर्थात तैतरीय और छांदोग्य ये दोनों तुल्य हो जाएंगे तेज अच्छा वो सामान्य तेज रूप विशेष होता है अच्छा ब्रह्म सामान्य है छांदोग्य के अनुसार उससे तो तेज रूप का विशेष की उत्पत्ति हो जाएगी अभी तैतरीय में वायु को सामान्य मानने से उसे तेज रूप विशेष की उत्पन्न हो उत्पत्ति होगी वायु को सामान्य कहने के लिए अच्छा कुछ हिंदी में वहां दिया है वायु को कैसे सामान्य कह दिए हिंदी वाले तो लिख देंगे वायु सामान्य अच्छा वो तो भाष्य का खाली हिंदी है ना ये सूत्र संख्या 10 वायु को भी सामान्य कहा ठीक है इसको देखें वायु को सामान्य कहने का और कोई कारण तो नहीं है वायु को अगर सामान्य कहा जाएगा तो क्योंकि कारण है और कारण से कार्य होगा कार्य विशेष होगा कारण सामान्य होगा इस प्रकार की दृष्टि लेकर के वायु को भी सामान्य कह देगा ब्रह्म तो सामान्य है ब्रह्म वायु हो सामान्य यो हो तेज रूप विशेष उपादानत्व संभवात इसलिए श्रुति बल श्रुति तुल्य बलतया ये दोनों श्रुति में तुल्य बल आ गया ब्रह्म भी सामान्य है उसे तेज की उत्पत्ति छांदो के अनुसार और वायु भी सामान्य है उसके तेज की उत्पत्ति तैतृय के अनुसार ये दोनों श्रुति तुल्य बल हो गए होने से अस्ति विरोध इति प्रति उदाहरण है न पूर्व पक्ष विरोध है ये पूर्व पक्ष हो गया सर्वत्र अध्याय समाप्तेर एक वाक्यता संभव असंभवो संशय बीजं अध्याय पूरा होने पर्यंत एक वाक्यता ता है ना त्वा है एक वाक्यत्वा असंभव एक वाक्यत्व असंभव संभव असंभवा संभव एक संभव संभव एक वाक्यत्व आगे संभव संभव संभव संभवा संभव नहीं संभव संभव ये कैसे होगा एक वाक्यत्व संभव संभव ही है तो एक वाक्य अच्छा इसलिए यहाँ पाठ संशोधन किया गया है एक वाक्यता संभवा संभव दोनों में संभव संभव है अच्छा अब एक वाक्य तो कता कर दीजिए एक वाक्यता संभव आगे असंभव होना चाहिए असंभव है आगे नहीं, नहीं है अच्छा एक वाक्यता एक वाक्य तो असंभव और संभव अच्छा अच्छा अच्छा एक वाक्यत्व संभव संभव ये तो नहीं होगा एक वाक्यत्व अगर आकर करेंगे तो भी संभवा संभव हो जाएगा एक वाक्य तो असंभव और एक वाक्य तो संभव ये हो सकता है तो यहाँ तो पाठ संशोधन किया गया है एक वाक्यता संभवा संभव यहाँ तो संभवा संभव है पाठ ऐसे तत्रापि आ अध्याय समाप्ते ये दोनों पक्ष कर सकते हैं एक वाक्य त्व को त्वा कर देंगे तो संभव मतलब असंभव संभव ये घट जाएगा नहीं तो एक वाक्य ता करेंगे तो संभवा संभव ऐसा करेंगे दोनों प्रकार के ये संशय बीजम एक वाक्यता हो पाएंगे अथवा नहीं हो पाएंगे पूर्व पक्ष श्रुति नाम विरोधात अप्रामाण्यम फलम श्रुति का विरोध होगा होने से अप्रामाण्य सिद्धांते प्रामाण्यम इति उक्तम न विस्मर्तव्यम ये दोनों श्रुति का ये प्रमाण होंगे एवं पूर्व पक्षे कार्य मात्रस्य विवर्तत्वात् यहाँ पूर्व पक्षे अर्थात एकदेशी कार्य मात्रस्य विवर्तत्वात् क कल्पितस्य वायोस् तेजस कल्पनाधिष्ठानत्व अयोगात ब्रह्मैव तेजस उपादानम्। जो कार्य होगा वो विवर्त होगा, जो विवर्त होगा वो कल्पित है, जो कल्पित है वो दूसरा कल्पना का अधिष्ठान नहीं बनेगा, अनवस्था होगा। कल्पना का अधिष्ठान और है कल्पित, कल्पित का कल्पित है, ये तो अनवस्था होगा। तो इसलिए कल्पितस्य वायोस, वायु कल्पित है, वो तेज कल्पना का अधिष्ठान तो अयोगात, जो कल्पित है वो स्वयं अधिष्ठान नहीं बनेगा। अयोगात ब्रह्मैव तेजस उपादानम्, और सर्व कार्याणाम ब्रह्मैव उपादानम् इति अर्थे श्रुति नाम भूयस्त्वात्, सारे कार्य का कारण ब्रह्म ही है इसको कहने वाले बहुत सारे श्रुति हैं। तद अनुरोधात वायु रीति, वायु और अग्नि, वायु में जो पंचमी है, पूर्व पक्ष कहता है कि क्रम कहने के लिए, अर्थात वायु के बाद अग्नि का सृष्टि हुआ, वायु से अग्नि नहीं। जैसे कहते हैं रोटी खाने के बाद चावल खाया, यहाँ रोटी से चावल की उत्पत्ति का बात नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि वहां जो पंचमी है वायु और अग्नि, ये क्रम को कहने वाला पंचमी है, क्रमार्था पंचमी। सिद्धांत कहेगा कि उपादान पंचमी, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। तद अनुरोधात वायु और पंचमी, ये क्रमार्था पंचमी पूर्व पक्ष कहता है, इति अविरोध, अर्थात वायु उत्पन्न होने के बाद तेज की उत्पत्ति हुई तो हुआ, तो फिर दोनों श्रुति में कोई विरोध नहीं है। अच्छा अविरोध इति एकदशी मत, विरोध कब हो जाता अगर पंचमी को उपादान ले लेंगे, वायु उपादान से तेज की सृष्टि और छांदोग्य में ब्रह्म से तेज की सृष्टि, तब दोनों श्रुति में विरोध होता। किंतु अगर हम क्रम ले लेंगे तो फिर कोई विरोध नहीं है। ब्रह्म ने वायु का उत्पन्न करके आगे तेज का उत्पन्न किया, ये क्रम में पंचमी हो जाएगा। इति एकदेशी सिद्धांतम प्राप्यति, भाष्य में प्राप्त छांदोग्य सन्मूलत्वं तेजस्य तेजसः श्रावितम्। छांदोग्य श्रुति में तेज सन्मूला, सन्मूलम अर्थात सद ब्रह्म मूल है, कारण है जिसका। तैतरीय केतु वायु मूलत्वम, तेज के मूल वायु है, तैतरीय में कहा गया। तत्र तेज योनि प्रति श्रुति विप्रतिपत्तौ सत्याम, तेज का कारण योनि कारण, तेज का कारण कौन है इसको लेकर के श्रुति में विप्रतिपत्ति होने से पूर्व पक्ष कहता है कि विप्रतिपत्ति प्राप्त तावत ब्रह्म योनिकं तेज इति, ये एकदेशी कहता है। विप्रतिपत्ति पूर्व पक्ष दिखाया, दोनों श्रुति में विरोध हो रहा है, एकदेशी कहता है कि ब्रह्म योनि का तेज छांदोग्य को लेकर के ये। कुतः सिद्धांत पक्ष से पूछा जाएगा कैसे, अर्थात ब्रह्म योनि को होगा। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।